otwarte w salonach Skody trwają tylko do soboty, a tam upusty aż do 10 tysięcy złotych. Dodatkowo kupując wybraną nową Skodę podczas dni otwartych, koła zimowe jak za darmo. Szczegóły w salonach Skody. Skoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 26 października i 7. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Odpowiedzieliśmy na wasz atak, teraz wy nie próbujcie eskalować, mówi władzom Iranu rzecznik izraelskiej armii. Ekstradycję albo deportację rozważa prokuratura w sprawie zatrzymanego na Dominikanie Pawła S. Czy gruzińskie marzenie spełni się na 5. kadencję? W Gruzji dziś wybory do parlamentu. Izraelska armia poinformowała, że zakończyła atak na Iran. Jej rzecznik Daniel Hagari powiedział, że Iran zapłaci wysoką cenę, jeśli odpowie na ostrzał, powodując dalszą eskalację. Mogę teraz potwierdzić, że Izrael zakończył odpowiedź na ataki Iranu skierowane przeciwko niemu. Przeprowadziliśmy precyzyjne i celowe ataki na obiekty wojskowe, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie dla Izraela. Izraelskie siły obronne wypełniły swoją misję. Ostrzelana została m.in. fabryka rakiet. Po ataku Iran zamknął przestrzeń powietrzną i odwołał wszystkie loty. Rzecznik lotnictwa wojskowego poinformował o ograniczonych zniszczeniach w ośrodkach szkoleniowych i w bazach armii, m.in. w okolicy Teheranu. Pentagon oświadczył, że został poinformowany o ataku, ale nie był w żaden sposób zaangażowany w tę operację. Wysoki rangą przedstawiciel administracji USA powiedział dziennikarzom, że oczekuje, iż dzisiejszy izraelski atak zakończy wymianę ciosów między Izraelem a Iranem. Poszukiwany przez policję Paweł S., twórca i właściciel marki odzieżowej Red is Bad, został zatrzymany na Dominikanie. Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Trwa ustalanie procedury przekazania go do Polski, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Mamy umowy z Dominikaną o ekstradycji. Ta współpraca wówczas i to postępowanie toczyłoby się na podstawie zasady wzajemności. To oczywiście nie przesądza brak umowy, że do takiego wydania by nie doszło. Natomiast druga procedura to jest procedura deportacyjna. To jest ściśle administracyjna i ta procedura jest zdecydowanie krótsza. Pawła S. poszukiwano czerwoną notą Interpolu. Według śledczych razem z Michałem K., byłym prezesem Agencji Rezerw Strategicznych, który przebywa w londyńskim areszcie, mieli działać w zorganizowanej grupie przestępczej w celu uzyskania korzyści majątkowej. W Gruzji rozpoczęły się wybory parlamentarne. Walczące o czwartą kadencję gruzińskie marzenie zmierzy się z czterema partiami opozycyjnymi. Zdaniem rządu zwycięstwo opozycji doprowadzi do wojny z Rosją. Zdaniem opozycji wygrana partii rządzącej przekieruje kraj z drogi do Europy w stronę ruskiego miru. To 11. wybory parlamentarne w Gruzji od odzyskania niepodległości w 1991 roku. Przedwyborcze sondaże wskazują na możliwą wysoką frekwencję sięgającą 60%. Podobna frekwencja była w 2012 roku, gdy po wyborach Zjednoczony Ruch Narodowy ówczesnego prezydenta Michaila Saakaszwilego stracił władzę na rzecz gruzińskiego marzenia założonego przez miliardera Bidzinę Iwaniszwilego. Po raz pierwszy Gruzini będą wybierali parlament nie według mieszanego systemu, a wyłącznie w wyborach proporcjonalnych. Po raz pierwszy w 90% lokali wyborczych wykorzystywany jest elektroniczny system głosowania. Po raz pierwszy wybory parlamentarne odbywają się w sobotę, a nie jak do tej pory w niedzielę. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do udziału w badaniach rowerowego klimatu zachęca Stowarzyszenie Polska Unia Mobilności Aktywnej. Po raz trzeci możemy odpowiedzieć o warunkach stworzonych w tym celu przez samorządy, mówi Rafał Glasik ze Stowarzyszenia Puma. Tutaj mieszkaniec jest ekspertem. Codzienni użytkownicy roweru, oni wypowiadają się na ten temat i to jest najbardziej bezpośrednie badanie satysfakcji użytkownika. A nie badamy na przykład, czy długość jest wystarczająca dróg rowerowych, tylko czy oni są usatysfakcjonowani z elementów i warunków do korzystania. Swoimi spostrzeżeniami na temat infrastruktury rowerowej możemy się podzielić w ankiecie na stronie rowerowyklimat.pl. Wyniki badań pozwolą stworzyć ranking miast i gmin przyjaznym rowerzystom. Natalia Nikiel, Kamil Bednarek, Małgorzata Ostrowska, Bowska i wielu innych artystów wystąpi w charytatywnym koncercie dla Powodzian Nadzieja Razem dla Was. To wyjątkowe wydarzenie rozpocznie się o 17.30 na błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie. Koncert to kontynuacja kampanii Razem dla Was, w którą zaangażowało się Polskie Radio. W ramach kampanii w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana kolejna wersja utworu Moja i Twoja Nadzieja. zapowiedział wiceprezes Polskiego Radia Juliusz Kaszyński. Piosenka zaśpiewana przez wielu artystów to tylko symbol i element tej pomocy. Tam na południu są ludzie, którzy cały czas potrzebują pomocy. Więc gramy, przypominamy i mamy nadzieję, że znów serca się otworzą. Wokalistka i kompozytorka Bowska powiedziała, że bez wahania zdecydowała się wziąć udział w koncercie. To wydarzenie, które też nas, artystów, zawsze buduje, łączy, bo fajnie jest zrobić coś dla kogoś. Cały dochód z wydarzenia zostanie przekazany na pomoc ofiarom wrześniowej powodzi. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, czas na sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Brawa dla naszych piłkarek. Pokonały po dramatycznym meczu w Bukareszcie Rumunki 2-1 i zrobiły duży krok w kierunku finału barażu o Mistrzostwo Europy. Mistrzostwa Europy długo przegrywały w tym spotkaniu. Natalia Padilla wyrównała dopiero w 78 minucie. Gola na wagę zwycięstwa. 10 minut później z rzutu karnego strzeliła gwiazda Barcelony Ewa Pajor. Rewanż we wtorek w Gdańsku. W Gliwicach kibice obejrzeli wczoraj aż 6 bramek. Piast przegrywał z Lechią już 1-3, ale potrafił doprowadzić do remisu po 3 i takim rezultatem skończyło się to spotkanie. Podsumuje je zdobywca ostatniej bramki meczu, napastnik Piasta Maciej Rosołek. Myślę, że ten mecz takim jednym słowem, żeby podsumować, to taki roller coaster, bo no nie możemy na pewno w pierwszych minutach dwóch połów tracić bramek, bo jest to naiwne po prostu. Też szczególnie, że mamy no, doświadczoną drużynę, dobrych zawodników i no, nie przystoi nam takich bramek na samym początku szczególnie tracić. Udało się doprowadzić do wyrównania i myślę, że od tego stanu 3-3 byliśmy zdecydowanie bliżej, żeby strzelić tą czwartą bramkę i wygrać. Wcześniej Pogoń Szczecin wygrała siódmy kolejny mecz przed własną publicznością. 2-1 ograła ostatnią w tabeli Puszczę Niepołomice. Mówi kapitan gospodarzy Kamil Grosicki. Można zapamiętać na plus to, że jak zareagowaliśmy na tego gola, straciliśmy gola na 1-1 i fajnie parę razy przyszliśmy z akcjami i fajnie ta akcja się udała, która dała nam 3 punkty. Po piłce siatkówka i znów zaczniemy od rywalizacji pań. Developers Rzeszów bez problemów pokonał 3-0 u siebie na Podpromiu Wolej Wrocław. O meczu krótko opowie, nawiązując do swojej pozycji na boisku, środkowa bloku gospodyń Agnieszka Korneluk. Cóż, no to cieszę, że ten blok gdzieś wrócił, bo początek był ciężki tutaj w lidze, gdzieś w kadrze. Myślę, że to fajnie funkcjonowało. Myślę, że jeszcze możemy grać lepiej, że jeszcze są elementy do poprawy. Aczkolwiek to, co dzisiaj pokazałyśmy, to myślę, że była siatkówka na naprawdę fajnym poziomie. Jedno spotkanie w Tauron Lidze Pań, jedno w Plus Lidze Panów. Siatkarze Stali Nysa w marnych nastrojach pokonali albo dopiero pokonają ponad 700-kilometrową drogę do domu. Przegrali w Suwałkach 1-3 ze Ślepskiem. Najlepszym graczem meczu wybrano przyjmującego gospodarzy Pawła Halabę. Co on na to? Ja na opak potwierdzę, że znowu jestem średnio zadowolony, bo wiem, że stać mnie na więcej, ale cieszy mnie bardzo nasza energia. Na boisku nasze obrony, nasz powrót w meczu, bo w pierwszym secie Nysa wyprowadziła nas z równowagi swoją obroną. Na zakończenie serwisu pozostaniemy przy sporcie dla osób wysokich. Górnik Wałbrzych pokonał u siebie Zastal Zielona Góra 62-56 w Orlen Lidze Koszykarzy i słyszymy się na Sportowo znów za godzinę. Dziś raczej w Polsce chmur mało, ale będą też miejsca z dużym zachmurzeniem. Uwaga na mgłę. Temperatura maksymalna ma wynieść od 10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez około 15-16 stopni w centrum, do maksymalnie 19 na zachodzie Polski. W nocy temperatura minimalna od 2-4 stopni na wschodzie i tam będą lokalnie przygruntowe przymrozki. Będą też mgły i w nocy, i jutro rano także. A jutro poza mgłą zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na Pomorzu chmur więcej i tam też popada. Temperatura maksymalna od około 15 stopni na północy i Podhalu do 20 lokalnie na południu i południowym zachodzie. Chodzi o Polski. Autopromocja. Choć to dopiero pierwsza płyta, już wiadomo, że dzieje się coś ważnego. Pierwsza płyta to tytuł debiutanckiego albumu Ani Szlagowskiej. Wydanie go będzie koncertowo świętować w Trójce. Zabić drąsa, bo są dużo dobra. Zabić drąsa, bo są łatwiej śpiewa. Transmisja występu Ani Szlagowskiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę tuż po 19:00. Pojawią się też znakomici goście, ale... Streaming wideo na trójkowej stronie, Facebooku i YouTubie. Zapraszamy Gosia Jakubowska i Maciej Jankowski. To jest jedna z najfajniejszych rzeczy, jakie usłyszałam w życiu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do czwartku w Euro. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 50 zł za każde wydane 500 na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple, przedsprzedaży, kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem tax free i usług. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Bartosz Bielecki, Stanisław Perzyna, Michał Matus, kłaniamy się. Porozmawiamy wkrótce o tym, jak w Belgii stawia się pomniki, a właściwie to się waży, a potem pije. I taki pomnik Belgowie szykują dla generała Maczka. Szczegóły niebawem. Przed nami też opowieść o roślinach odmierzających czas, o mgle, której ostatnio dostatek. Pomówimy też o tym, że 600 szkół otrzyma środki menstruacyjne w ramach pilotażu Ministerstwa Edukacji Narodowej. I ten pilotaż będzie przeprowadzać akcja Menstruacja. I ta rozmowa już za kilka chwil. See you in the afterlife. Foster the people. 13 minut po godzinie 7. Tu program trzeci Polskiego Radia. A my już teraz porozmawiamy o tym, że 600 szkół otrzyma środki menstruacyjne w ramach pilotażu Ministerstwa Edukacji Narodowej. W studiu Emilia Kaczmarek, założycielka akcji Menstruacja. Dzień dobry. Dzień dobry. Dotychczas działaliście, można powiedzieć, zupełnie pozarządowo, bez tego rządowego finansowania i bez tak dużej skali. Jak wyglądała wasza praca do tej pory? Tak, generalnie my chociaż nie mieliśmy finansowania ze środków publicznych, to skala była całkiem spora moim zdaniem, bo w tym momencie trwa 5. edycja naszego projektu Akcja Menstruacja w Twojej Szkole i wsparliśmy w nim ponad 600 szkół naszymi środkami menstruacyjnymi. Dlatego my teraz w tym ministerialnym projekcie będziemy mogli znacząco zwiększyć skalę, ale no to nie jest tak, że wiesz, wspieraliśmy tylko 50 szkół. Poza tym, poza projektem w szkołach robiliśmy też projekt Punkt Pomocy Okresowej, który zakłada, że w całej Polsce powstają takie miejsca, każdy ma swoją wolontariuszkę, która się nim opiekuje, gdzie regularnie umieszczane są środki menstruacyjne dla osób potrzebujących. Każdy może do takiego punktu przyjść i anonimowo, za darmo zabrać sobie to, czego potrzebuje. A jak wygląda organizowanie takiego punktu w szkole? W szkole działa to tak, że szkoła zgłasza się do nas, uzyskujemy zgodę dyrekcji, a następnie wysyłamy dyspensery do każdej łazienki, z której korzystają osoby menstruujące i wysyłamy zapas środków na cały rok szkolny. Ważne jest to, żeby to nie było tak, że te środki menstruacyjne dostępne są na przykład tylko u pielęgniarki albo w pokoju nauczycielskim, tylko żeby do nich był swobodny dostęp, dzięki któremu żadna osoba nie musi się wstydzić tego, żeby iść poprosić o tą podpaskę. Nikt jej nie wypomni, że na przykład, a dlaczego znowu zapomniałaś, bo takie sytuacje też się zdarzają. Dlatego ważne jest to, żeby te podpaski, tampony, wkładki były dostępne dokładnie tak samo jak papier toaletowy w każdej łazience. Mówisz o rocznym zapasie. Jaki to jest koszt? Jakie to są ilości? To zależy od uczennic i łazienek w szkole. Mamy takie specjalne... Kalkulator. Kalkulator, w którym przeliczamy mniej więcej, ile tych środków jest. Ale teraz, żeby wesprzeć te 600 szkół i przeprowadzić 3 warsztaty w każdej szkole i przeprowadzić ogólnopolskie badanie na temat ubóstwa menstruacyjnego, będziemy musieli wydać 2 300 000 zł. Czyli to nie są znowu aż tak ogromne koszty. Ale wspominałaś o tych warsztatach. Co na takich warsztatach się pojawia? Te warsztaty to będzie po pierwsze warsztat dla rodziców, nauczycieli, wszystkich osób dorosłych na temat tego, jak funkcjonuje program, ponieważ ważne jest to, żeby pokazywać dorosłym, w jaki sposób menstruacja może przestać być tematem tabu i w jaki sposób w ogóle oni powinni o tym okresie mówić, o tym projekcie mówić, jak nie zawstydzać, jak nie utrudniać tego dostępu do środków menstruacyjnych, tak żeby osoby uczące się miały jak największy komfort. Poza tym będzie też oczywiście warsztat dla osób uczących się na temat dojrzewania, menstruacji, tego, czym ona w ogóle jest, jak się możemy podczas niej czuć, że to jest naturalne, normalne, taki odczarowujący, powiedzmy, okres i mówiąc o nim wprost. No i też oczywiście takie spotkanie o projekcie, o tym, jak to wygląda, że te podpaski zawsze będą dostępne, więc nie trzeba ich zabierać na zapas, że po prostu można z nich skorzystać, kiedy się potrzebuje. Proszę powiedzieć, będziecie też organizować badania dotyczące ubóstwa menstruacyjnego i co konkretnie chcecie w tych badaniach sprawdzić? Te badania będziemy prowadzić z organizacją More in Common, która zajmuje się badaniami nastrojów, wartości Polaków. I w tych badaniach, poza tym, że chcemy zbadać skalę ubóstwa menstruacyjnego, tego jak faktycznie duży jest to problem, no to zależy nam też na zebraniu dokładnych danych. Kto tego ubóstwa menstruacyjnego doświadcza, co jest z tym związane, czy poza ubóstwem menstruacyjnym mamy też w Polsce dalej do czynienia z tabu. Dla nas ważne jest wszystko, co związane z menstruacją, nie tylko sam problem ubóstwa. A biorąc pod uwagę ostatnie doniesienia na temat w ogóle wzrostu ubóstwa w Polsce, to uważamy, że to jest bardzo ważne, żeby zbadać też tą kwestię. A dlaczego uważacie, że akurat kwestii menstruacji należy się wyodrębnienie z tego problemu ubóstwa w ogóle? My zawsze uzasadniamy to w ten sposób, że problemy kobiet są często marginalizowane i rzadko mówi się w ogóle o feminizacji biedy, która w literaturze się pojawia, ale w takim dyskursie publicznym to się nie dzieje. Dlatego naszym zdaniem ważne jest to, żeby mówić o ubóstwie menstruacyjnym wprost, żeby podkreślać ten problem dotyczący ponad połowy społeczeństwa, jakim jest jakaś taka systemowa dyskryminacja kobiet, która nadal ma miejsce. To po pierwsze. A po drugie, ze względu na to, jak długo menstruacja była w ogóle tematem tabu, to mówienie o ubóstwie menstruacyjnym wprost też pozwala nazwać jakieś zjawisko. Bo część osób mogła nawet nie wiedzieć, że to, że używa skarpetek zamiast podpasek, to jest problem, tak? Były tak przyzwyczajone do tego, że muszą sobie radzić same, że o tym nie powinno się mówić, że w ogóle nawet nie wiedziały, że mogą uzyskać pomoc. Dlatego tak ważne jest, żeby ten obszar wyodrębniać. Akcja Menstruacja też prowadziła działania podczas powodzi, rozwożąc środki menstruacyjne do tych różnych miejsc najbardziej dotkniętych w wyniku powodzi właśnie. Jak wyglądają wasze doświadczenia z tego czasu, z tych akcji? Czy to było tak, że rzeczywiście ta kwestia menstruacji była gdzieś tam przy okazji pomocy, nie wiem, wysłanej przez państwo czy inne organizacje, jakoś marginalizowana, zapominana? Ja mam taką refleksję, ponieważ my zajęliśmy się ubóstwem menstruacyjnym w 2019 roku. Wtedy w ogóle się o tym problemie nie mówiło. My byliśmy pierwszą organizacją, wtedy jeszcze projektem, który się tym tematem zajął. I wtedy nikt na zbiórki pomocowe podpasek i tamponów nie przynosił. Teraz podczas powodzi widziałam, szczególnie w internecie, jak ludzie wręcz podkreślają, nie zapominajcie o podpaskach, nie zapominajcie o tamponach, te środki menstruacyjne też są potrzebne, więc na pewno wyglądało to inaczej niż jesteśmy przyzwyczajone i było dużo lepiej. No ale podpaski i tampony zawsze się przydają, więc te zasoby, które mogliśmy, przekierowaliśmy właśnie na taką pomoc. I mówienie, rozumiem, o tej kwestii też jest czymś, co zmienia sytuację. To jest zauważalne. Tak. Mówienie jest takim pierwszym krokiem do tego, żeby właśnie odczarować okres, mówić o nim wprost, żeby nie mówić, że przyjechać chociaż z Ameryki albo czerwony samochód, jak to się kiedyś mówiło, tylko po prostu mówić o okresie menstruacji jako normalnej części naszego życia, bo w ten sposób jesteśmy w stanie zmniejszać tabu i docierać coraz do nowych osób, które mogą potencjalnie potrzebować pomocy. Wracając jeszcze na sam koniec do tego programu, o którym tutaj mówimy, o tym programie pilotażowym, to jest 600 szkół, które zostaną tym programem objęte. Czy to jest tak, że te 600 dołączy do tych 600 poprzednich szkół, o których mówiłaś, że prowadzicie teraz akcję właśnie w podobnej liczbie szkół, czyli razem będzie ich ponad 1000? Zgadza się. To będą zupełnie nowe szkoły, które jeszcze nie otrzymały od nas żadnego wsparcia. Celujemy w szkoły z mniejszych miejscowości, z terenów, które są zagrożone wykluczeniem. Będziemy prowadzić rekrutację. Ona będzie ogłoszona z odpowiednim wyprzedzeniem na naszych mediach społecznościowych i stronie internetowej. Dlatego jeśli już teraz ktoś wie, że chciałby się zgłosić do takiego projektu, to zachęcam, żeby zaobserwować akcję Menstruację i w odpowiednim momencie po prostu wypełnić formularz zgłoszeniowy. Dziękuję pięknie za rozmowę. W Trójce gościła Emilia Kaczmarek, założycielka akcji Menstruacja. Dzięki. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Co nam happy end, on kocha, ona też, środa i letnia woda. Wiem, nie było to miłe. Wiem, przesadziłem, lecz nie mogłem inaczej. To kosmos wyznaczył mi taką pieśń. Gdybym mógł cofnąć czas, ani dnia nie zmienił. Naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Po co mi post, nerwowy sen, skoro nic nie zmienię? Dlatego jak Edith Piaf, niczego nie żałuję. Czas ani dnia nie zmieniłbym.

kiedy nie ma się uszu. My teraz wstajemy, zwlekamy się z łóżek, patrzymy, Boże, jak tu jest strasznie ciemno już. Jesień, zima zaraz. Rośliny nie zauważają tych rzeczy w taki sposób bezpośrednio. Mają wewnętrzny swój rytm. A co rośliny zauważają, mierząc czas? Mierzą czas w taki sposób, że zmieniają swój cykl dobowy, zmieniają swój cykl coroczny. Zauważają na przykład zmiany kolory światła. Czasami ludzie myślą, że rośliny zrzucają liście na zimę, dlatego że jest zimno. Otóż rośliny odczuwają, potrafią odczuć zmianę temperatury barwowej światła, która wynika z tego właśnie, że kula ziemska przesuwa się, przekręca się w czasie jesieni, zimy od słońca, jeśli można tak maksymalnie uprościć. W związku z tym trochę inne kolory światła do nas docierają i ta zmiana temperatury barwowej jest kluczowa dla, jako sygnał dla roślin. Okej, to jest czas zimy. Trzeba zrzucić liście, bo jak nie, to przyjdzie mróz i je wszystkie zniszczy. A zbyt cenne są one dla roślin, w związku z tym panuje wtedy takie paniczne pakowanie niektórych związków organicznych, zabieranie ich z liści do środka, do wnętrza swojego ciała, a całą resztę można poświęcić na rozkład w ściółce. I to jest coś, co my możemy w tym momencie zaobserwować. A czy rośliny mierzą też czas tak w kontekście dobowym? Tak, oczywiście są też rytmy dobowe i nawet można to oglądać w laboratorium wtedy, kiedy podświetlamy całą dobę roślinę i nagrywamy jej ruchy. I okazuje się, że rośliny liście swoje podnoszą wtedy, kiedy jest dzień, a opadają im trochę minimalnie, tak? Kilka milimetrów, czasami centymetr w dół, czyli tak jakby trochę na filmie wygląda to tak jakby oddychały. Ptaki opuszczały. Tak, ale oddychały albo skrzydła opuszczały na dół, na sen. Więc mimo panującego światła w laboratorium, oświetlenia takiego czerwcowego, rośliny wiedzą, kiedy jest dzień i noc. I co jest arcyciekawe tutaj, okazuje się, że takim zewnętrznym synchronizatorem, takim zegarem właściwie, wobec którego rośliny się odnoszą, niezależnym całkowicie od tego, cokolwiek my tu zrobimy na ziemi, czy jest cień, czy jest światło, czy jest ciepło, czy jest zimno, czy jest deszcz, czy jest susza, tym zewnętrznym, niezależnym całkowicie od wszystkiego synchronizatorem jest księżyc. Jest zmiana grawitacji wynikająca z pozycji księżyca na ziemi i wobec niego też wszystko, co żyje, bardziej lub mniej się odnosi w swoim życiu, w swoim cyklu życiowym. I my też to udowodniliśmy, że rośliny zmieniają tempo wzrostu w zależności od mikrograwitacji wynikającej, tak, z różnicy mas, z pozycji księżyca na Ziemi, jeśli można tak powiedzieć. Tak. A czy my wiemy, jakim cudem rośliny są w stanie zauważyć te różnice w mikrograwitacji? Jakie tam mechanizmy biorą udział w wyczuwaniu tego, jak położony jest księżyc? Są już takie pierwsze próby badawcze, które pokazują, że tu chodzi trochę o zmianę, jeśli chodzi o wiązania między cząsteczkami wody. Czyli to już jest poziom bardzo głęboko molekularny i trudny do uchwycenia w laboratoriach botanicznych, ale w tym kierunku się teraz te badania rozwijają. Jeśli chodzi o taki wewnętrzny cykl dobowy, to też wiadomo już, że tutaj mają znaczenie cukry, gospodarka cukrowa, czyli to, że zmienia się ich zawartość w organizmie, w ciele rośliny, jest też ważnym czynnikiem, który aktywuje geny odpowiedzialne za cykl dobowy. I coś ciekawe, ten cykl dobowy może być trochę poprzesuwany, możemy go my ludzie też trochę poniszczyć roślinom. Na przykład to też jest niezwykła praca, przez używanie herbicydów na przykład, albo przez nadmierne azotowanie organizmu. Wtedy, kiedy my jesteśmy zbyt pazerni, że chcemy jak najszybciej, żeby ta roślina rosła, jak najwięcej miała liści intensywnie, no to stosują ludzie azot. I on też potrafi tak rozpędzić ten cykl, że roślina tak jakby trochę traci czujność, czułość, jeśli można użyć tego słowa, na to, co się dzieje w środowisku, ponieważ życie organizmów wszystkich, także człowieka, to jest ciągła rozmowa ze środowiskiem, ciągła relacja, bardzo ścisła. Kiedyś mieliśmy my ludzie większe odczuwanie tego, co się działo dookoła, dziś je tracimy przez intensywność różnych bodźców zewnętrznych i poprzesuwane też właśnie cykle, na przykład fakt, że rozmawiamy teraz, a jest ciemno za oknem. Proszę powiedzieć, skoro my ludzie wpływamy na to poczucie czasu, na te roślinne zegary i kalendarze środkami chemicznymi, a czy na przykład zmiana klimatu, o której tyle się mówi, ona ma też, jeśli chodzi o to właśnie postrzeganie czasu przez rośliny, jakiś swój wpływ? Myślę, że tak. Skoro wiemy o tym, że cukry aktywują geny odpowiedzialne za właśnie za ten wewnętrzny zegar, to fakt, że coraz więcej jest suszy albo nadmiary wody, które też są szkodliwe dla roślin, na pewno będzie powodowało problemy z fotosyntezą, czyli z tym niezwykłym, właściwie można powiedzieć z granicy cudu, zjawiskiem, że rośliny same sobie potrafią wytworzyć cukier z dwutlenku węgla, światła i tak dalej, i tak dalej. Każdy zna te podstawy. Natomiast wszelkie zaburzenia są tutaj, na pewno będą pociągały za sobą kaskadę rozmaitych zjawisk, o których my często nawet jeszcze nie wiemy, ponieważ czas roślin, a szczególnie już drzew, jest zupełnie w innym wymiarze niż nasz. 10 lat dla drzewa to często wtedy, kiedy jest dorosłe, nie znaczy nic, a nam się całe życie potrafi bardzo mocno w tym czasie zmienić. W związku z tym jakby czymś innym jest roślina zielna, jednoroczna, która zamyka całe swoje życie w jednym roku i ona wszystko robi w tym kierunku, żeby, bo wie, też antropomorfizując, że umrze za parę miesięcy, więc też inaczej wygląda jej, można powiedzieć, strategia, filozofia życia, a inaczej drzewo, które w domyśle ma kilkaset lat istnienia tutaj w formie zamkniętej, pięknej formy drzewiastej, więc to jest też inna rzecz. Ale jeszcze chciałabym tak na marginesie powiedzieć, że a propos tego poprzesuwania przez człowieka, to są badania, które były wykonane w Meksyku, w którym udowodniono, że to nocne oświetlanie LED-ami nieba, zanieczyszczenie światłem nieba powoduje, że dominujące u nich rośliny, czyli sukulenty różne, które mają zupełnie inny typ fotosyntezy, one otwierają swoje ciała w nocy, bo w dzień jest za gorąco. Gdyby pootwierały swoje ciała w dzień, w ten skwar, cała woda by uciekła z ich wnętrzności i po prostu no, to byłaby śmierć. Natomiast one otwierają to w nocy po to, żeby dwutlenek węgla wnikł do nich i żeby ta fotosynteza zaczęła tam działać. No i okazuje się, że zanieczyszczenie światłem powoduje, że one nie robią tego, że jest za jasno dla nich i umierają z głodu, ponieważ nie potrafią, nie mają dwutlenku węgla. No, cały czas zamknięte. I przesuwane są tam też granice gatunków niektórych, bardziej lub mniej wrażliwych na to zanieczyszczenie światłem. Dlatego też, jak widać, mamy na to dość duży wpływ. Niestety, chciałoby się powiedzieć. I tą w sumie smutną konstatacją zakończę tę naszą rozmowę o roślinach i o tym, jak one postrzegają czas. Botaniczka, doktor habilitowana, profesor SGGW Urszula Zajączkowska była moim i Państwa gościem. Dziękuję pięknie za tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Powietrza prawie brak. Rozkołysa na twarz jest rozetkanych mięśni tą. Czy wiesz, co nas wyzwala strach? Agresja i siła to niezwyczajne. Czy wiesz, jak łatwo poddać się? Jak łatwo zwyczajny lęk Tylko strach, a w głowie kłębi się niejasnych myśli dym. Powietrze palce gną, powietrza prawie brak. Rozkołysana twarz jest rozedrganych mięśni, rozpacz i wodą. Agresja i siła to Edyta Bartosiewicz w Trójce. Zabij swój strach. Za 18 minut będzie godzina 8, a my już teraz przeniesiemy się w pewnym sensie do Belgii, do Holandii. Po 80 latach od wyzwolenia tych krajów, od wyzwolenia miejscowości w tych państwach, prowadzone są różnego rodzaju uroczystości. 80 lat temu wyzwolone zostały właśnie Holandia i Belgia i teraz te uroczystości przeniosły się do holenderskiej Bredy, gdzie pochowany jest generał Stanisław Maczek. Przed miesiącem hołd oddawała mu Belgia, w której pamięć o polskim generale jest ciągle żywa. Belgowie są wdzięczni za wyzwolenie, a okazują to na wiele sposobów i właśnie o tym porozmawiamy teraz z naszą brukselską korespondentką Beatą Płomecką. Łączymy się z nią już teraz. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jak Belgowie starają się czcić pamięć o generale, którego pierwsza dywizja pancerna wyzwalała w 1944 roku belgijskie miasta? Ta pamięć o generale w Belgii jest wyjątkowa, ale też jej wyjątkowe miejsce generał zajmuje w sercach Belgiów. Ci, którzy interesują się historią, ale też rodziny, które przekazują sobie te historie z pokolenia na pokolenie, doceniają przede wszystkim kunszt żołnierski i dowódczy generała, bo generał Maczek, wyzwalając się miasta spod okupacji niemieckiej, robił to w taki sposób, żeby zniszczenia były jak najmniejsze. Starał się chronić ludność cywilną, między innymi holenderską Bredę. Specjalne jego manewry sprawiły, że udało się uratować historyczną część miasta i dlatego Holendrzy, owszem, ale też Belgowie, bo mieszkam tutaj w Belgii już od kilkunastu lat i ja to widzę niemal na każdym kroku, to Belgowie mówią o generale tak, jak mówił mi Raymond Pirlet ze Stowarzyszenia Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej w Belgii. Generał Maczek jest bohaterem, uznanym nie tylko przez Polaków. Jest bardzo ceniony tutaj w Belgii. pytasz o sposoby czczenia pamięci. Ku czci generała organizowane są rajdy motocyklowe, rajdy rowerowe, są biegi. Wcześniej oczywiście po wojnie nazywane były place imieniem generała Maczka w wielu miejscowościach. Polskie place, jest na przykład Polski Plac w Roselare. To jest miejscowość, gdzie niedawno został otwarty bunkier Muzeum ku czci generała. Pierwsze takie w Belgii. Jedna z miejscowości z kolei Tilt, też wyzwalana przez generała, uczciła Stanisława Maczka w dość nietypowy sposób, bo browar z tej miejscowości wypuścił piwo ze specjalną etykietą i o tym opowiedział mi właściciel browaru David Steen. Polscy żołnierze wyzwolili Tilt we wrześniu 1944 roku. Tu jest cmentarz z grobami polskich żołnierzy. Stowarzyszenie pierwszej polskiej dywizji pancernej w Belgii zwróciło się do mnie, by uczcić pamięć generała Maczka. Poprosiliśmy wnuczkę generała o zgodę na wykorzystanie wizerunku. Etykieta na butelce jest w biało-czerwonych, polskich barwach, a zdjęcie generała zostało zrobione właśnie w Tilt. Tak mówił mi właściciel browaru David Steen. Też powiem, że niedawno była czy w Antwerpii, czy też w Brukseli wystawa ze zdjęciami polskich żołnierzy pancerniaków, którzy po wojnie zamieszkali w Belgii. To były zdjęcia autorstwa belgijskiego fotografa. Dlaczego ci, którzy zamieszkali w Belgii, powiedzmy tę smutną historię. Wielu żołnierzy pierwszej dywizji pancernej generała Maczka osiedliło się w Belgii, bo albo komunistyczne władze odebrały im obywatelstwa, albo po prostu powrót do Polski po wojnie wiązał się czy to z więzieniem, czy zsyłką na Sybir. Twój rozmówca wspominał o wnuczce generała Maczka. Rozmawiałaś z nią przed miesiącem. Co ci powiedziała? Spotkałam się z Karoliną Maczek-Skillen przy okazji otwarcia właśnie Muzeum w Roselare, pierwszego takiego w Belgii. No, z wielką radością przyjmuję każde upamiętnienie. Mówiła mi, że myśli przede wszystkim o polskiej młodzieży, żeby znała tę historię, korzenie nie tylko z książek, ale właśnie w takich miejscach jak to Muzeum w Roselare. Ale oczywiście jest wdzięczna Belgom za każdy taki odruch serca i kiedy z nią rozmawiałam, to poruszała piękną historię maczkowców. Zresztą opowiadało się o nim, dziadek opowiadał o tym w domu, ale też ta historia zakończyła się dramatycznie, bo do ojczyzny wrócić nie mogli. Właściwie pancerniacy wyzwalali Europę, ale drzwi do Polski się zatrzasnęły dla nich w Jałcie i o tym opowiadała mi wnuczka generała Karolina Maczek-Skillen. Smutna powojenna historia. Jeszcze w Bredzie to żołnierze wiedzieli, że jakoś krokiem, z kroku do kroku idą do tej wolnej Polski. A jak już byli blisko Wilhelmshaven, że dowiedzieli o Jalcie i od tego czasu wiedzieli, no my walczymy, ale to nie dla naszą wolność, to dla waszą wolność. Ale walczyli, jeszcze walczyli. I to niesamowite pokaza duch Polaka, że Polak jednak dla innych by walczył do samego końca, wiedząc, że już swój kraj jest sprzedany. I o tym właśnie też mówił mi właściciel browaru David Steen. Powinniśmy o nich pamiętać każdego dnia za to, że wyzwolili nas spod okropnego reżimu. Nasza wdzięczność nie da się opisać słowami. Oni nie byli Belgami, byli polskimi żołnierzami i walczyli o moją ojczyznę. Część z nich poświęciła życie. Polacy wyzwalali Belgię, a sami nie wiedzieli, czy kiedykolwiek wrócą do ojczyzny. To poświęcenie wiele dla nas znaczy. No jak wiemy, wielu nie wróciło do ojczyzny niestety. Sam generał Maczek osiadł w Edynburgu, był też między innymi barmanem. No to pokazuje tylko, jak dramatyczna była historia pancerniaków maczkowców, którzy w sercach Belgów zajmują szczególne miejsce. I tylko powiem, że wczoraj też rozmawiałam z jednym z polskich dyplomatów, który powiedział mi, że przy okazji jakiejś sprawy sądowej dotyczącej naszego rodaka był w sądzie i tam sędzina kończąc rozprawę zwróciła się też do polskich dyplomatów, mówiąc, że Polacy pamiętamy o polskich żołnierzach, którzy wyzwalali Belgię, więc to na każdym kroku naprawdę ta pamięć o maczkowcach, o pancerniakach jest. A opowiadała o tym brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. I can claim the dreamer from the dream. Make it feel everything you've never even seen. Yeah, it's been a long, a long, a long, a long, a long, long. You've been my favorite for a long time. Still